Vamos. Ne. Adesso Ne. sta, guarda, ho visto lì sia. Inshallah, visto lì che ho fatto, non so se mai c'è un canale, non so se mai Ah. c'è un canale, non so se mai c'è un canale, هيا إلكان هاك إلكان يوسف شوار ثانيو بقى حديث إيش يوسف حديث حديث بس سن خوشة دو دا كتير توم بوس لني زري سمعت يا أخو إسلام بنا دا أسوى تغير ما جوا خوا إسلام بنا وكيفنا يوسف كيفنا تملي تددي ناس بوت نكمل يا أخي إسمه تقول صلى الله عليه وسلم لين لندو سمك وليدو إشتاك فقدان قربان بروفيت با والله فهيش عند فرد ليش لو حيش أولي حيش نهاية عند ميتة يتعيش مش مخي تدار هذا حقت جسدان شو يوصل هاي وحوق تون غرنت من أتقال حوق لا هو مخي تبيس حقت مخي تبيس حقت مخي تبيس سوت حلو ما يتم هنا قناة دمجر نعم شو ما يتم قناة دي شو أفشى قصة قديك دبوب حقت مخي تبيس عشان نعم غرنت من أتقال حنان تو انا كنت انا تاسي غوست من مون همونتون حنان مرتك استمع ده حنان ريال كنت اتو انا حنان ملك انا مشتلات حنان جالس اتو تاسي كنت حنان يتخبص من ابو ده سوى شو اشتغل وصل بيجي بو فرست دي لطريم وصل الله سنة دي مجل ميلر فرست دي لان دي زد يشن ليدر والله دي لا يتغاي انت بيش تدقل تدقل بيه خمدو ان شاء الله طيب دخل به صندوق. آره نه. اونا دیگه چه حیی حنان دیس تکوانا حنان تو آن است. حنان نوته چی سه نوته چی کنار دشو. دارو او گفت داد تانسون انشالله دارو انشالله غیر نیا واسه داد سمو کنیوته. عادی کنم پس با بسیار بسیار مورد دهاشت. قمی او عاوه است. قمی او دیره هم قیر تند تند دار کیست ویا تند دار شی ویا قو او یه بسیار بوده. خودش کوری واقعشون عشق شوشتی گاو خودش کور اشتباه بود مباش خیلیم تقول شكور كمو دا خمسة وخين غاون واشو اشكور غداقي تن ياشتوك شو اشتاخو غدي اشو عزوكم غرندن يوت ياشتو هون جلق بيش داتا هون جلق بيش شقاتا من جايدون بير داتا قدر بيطاو حال الون الفا تبير نوريت انا اتريد جنابان هلا مجايدو واس دارق اشتودون مرتا دو واس دارق اشتودون احسن حياغن بو ايوش داتا امور تدو تاتا انت اول تش مواسس شو ويجن دادولي شو ووه جلوات اولا ما عالتا جنن بيطا انت اول حين خا حين خا قندات عور وير مواد سو وير واه وير واه نو سوي دوي زودا بيش اسوبان يا خلا كل تدات من الجيزني دوي والله تام دون حصولي تو وو بيش واترون حصق ولا على حصولي تو وو بيش واترون اتسو وان تام بولي تي اوف كي تي شليرو اجا سوش بیش دوی زودری بیخوش این همه با زودری بیش خاطر چو بیخوش نوغن حالا تشکر که میخوانی یک تلاش با تیمور آلون تشکر حتی گروه ترواتا گرسو داخل و ایش گرسو دادو و داشت ای زود شکل شکل ما یه شکل بیر گل با مثلا یو سخیلی حقیقت به غز غز که یوش ما یه شکل بیش دیت کی ساعت اون سالی هست اشتا حقیق دیت کی ساعت اون سالی هست اشتا حقیق دیک دو عجا دو هست خاطر شو اولی رو شون حکشت تور تو هستی داتون عدی عدوی عدی من یه شو دو شون حسانی ایش رو شواتون دیگری حسانی ایش رو شون اخو نوکی تو چو به امپید باتون علادین دوزودی بهش دوتک اخو چو ده امپید باتون مرتد ملو قصد و دیه شده دلون بسر ملو تو قصد و دون حال عدیش ده جهر داتون و موتا جهر داتا خوبه دیت حالا اشه دام بو دعوه کریم لیخن کلات اله خب چی چرا خندر تا از خزیم خان کلا تلی است یاد یشود دانی تک دانی شد. پس از دکتر لاتن پس از دکتر ولی از من جای بسیار همیشه خوش بودم دکتر نور نه دکتر. چه دام و ایشی دادی افتاد شم دام دیت یوش داشت چه ات تو باید چه ات تو بالایی ات تنه چه ات تو ایشی گل دیت یوش داشت نیست دام و ایشی دادی افتاد شو شهر شه خیلی خیلی خیلی فاتی از هنر دین خوش بود ول بوسه بلام از میل دیار فرصت کن ووز بیش ول خیلی خیلی از شوی خیلی دعایی کن دوی تا مسون شن دوی تا آخه ما نگی علمی نش بویش و یه تا ما نگی خب این میکاری از این دستی دون هم خیلی میلو تا اون داره چون که خوب شریه خطا نمیکیه دیو دست وی خوب تبدیل اول ویک میاره و حول قوة الله من الله خلي دائما